بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شمس الدين ابن الجوزي: كان الماء الذي يشربه الناصر تأتي به الدواب ماجي يكوى كينوى هو ناصر يلي كوى كيلتنا ونعمة من فوق بغداد كتوكي أجوية بغداد بسبعة فراسخ ومالي وفاسخ سامة فاسخ موجة سانة مايلي تاتو وكما مايلي شرنا موجة ويغلى سبع غلوات حلف ينشمش مرة سبع كل يوم غلوة كلا مسيك ينشمش مرة موجة كيش يتشمش تينا ويكي نزيمة كيش يتشمش تينا ويكي نزيمة ثم يحبس في الأوعية سبعة أيام يا كيش يتشمش سكو سبع ينويكوا كوني في يوم بنا فنقوا كمودة سكو سبع ثم يشرب منه كيش يتشمش وما هذا مات ما مات حتى سخي المرقد فمجنا هيلو حقوفا فكا كنشوى لاوى مرقد لاوى ينايو لاوى يرقد متعقي inayomfanya alale anayenywa marat washukta dhakaru dhakari yake ilipasuliwa waukhrija minhu lhasa lakini vikatolewa vijiwe kwenye hiyo dhakari pamoja na usafi wote huo wamata minhu yaum lahad salaha ramadan mwisho wa ramadhani sana 326 wa min lataifihi anna khadiman lahu katika mazuri ya bwana huyo ni kuwa mtumishi wake. Jina la huyo mtumishi akiitwa Yumna, kataba ilaihi warakatan fiha atbun, alimwandikia waraka, ndani ya waraka huo una lawama. Fawakaa fiha, akatia saini, biman yumnu yumni biman thumma fukni. Nasema biman yamunu yumnu thamanu yumnin thumunu thumunin, ndio yanavyotakiwa kusomeka maneno haya. Biman yamunu, hivi ni nani anaye msimbulia Yumnu, huyu mtu anayeitwa Yumni? Wakati nasema thamanu Yumni, wakati thamani ya huyo Yumni mwenyewe thumunu thumuni ni moja ya nane, ya moja ya nane, hana thamani na cheo au hadhi ya kusema lolote. Kumwambia mtu ambaye anamfadhili na hivi ndivyo alivyomjibu: walamma tufi alkhalifa ba'atha ila sultani Salahuddin bilkhali wattaqlidi alipofariki alituma ujumbe kwenda kwa sultan aliyotuma ni Salahuddin bilkhali wa kumvua madaraka wa taklid, na kwamba amfuate na kumsikiliza. Wakataba ilaihi sultanu, sultan akaandika kitaban yaqulu fihi wal khadim alhamdulillahi wa addidu thawabika fil islam, yani imefikia mtumishi leo. Ah, alhamdulillah. Mungu ashukuriwe. Yuadidu sawabiqa fi al-Islam, anayataja na kuyataja mema yaliyotangulia katika Uislamu. Wa dawlatul Abbasiyya la yaghurruha awwaliyatu Abi Muslim, na dola ya Abbasia haidanganywi na kule kutangulia kwa huyu Abi Muslim. Li annahu wala thumma wara, kwa sababu yeye alitawala kisha akajificha. Wala akhiriyati taghra labbek, wala kuja mwisho kwa huyo taghra labbek. Liannahu nasara nusira thumma huyira, alipata ushindi kisha baadaye akajaka akazuiwa. Walkhadimu khalaa man kana yunazimu lkhilafa ridaaha, na mtumishi alikuwa alimvua yule aliyekuwa akifutana na kugombea uongozi nyuma yake. Wa asagha alghassa allati adhara Allah lilisagha, na akali meza tonge lililomkwama ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka kuwa liwe la akiba. Lilisaghati fi saifi maaha, ili adhkar Allah, aliweka akiba Mwenyezi Mungu. Lilisagha, ili kuweza kumezwa tonge hilo. Fi saifihi, katika upanga wake. Maaha, maji yake, maji hilo tonge. Kwa hivyo farajjala al-asma al-kadhiba al-rakiba ala al-manabir, farajjala al-asma al-kadhiba, akayaandika kuyapamba majina ya urongo. Ar-rakiba ala al-mimbar, yaliyopanda juu ya mimbanabi. Aazza bitaidi Ibrahimi, akaleta jambo geni na nadra kufanywa kwa kumuunga mkono Ibrahim. Fakasara al-asnam al-batina, akavunja masanamu yaliyo ndani. Bisaifi dhahir, kwa upanga wa nje. Hii ni lugha tu, lakini kuonyesha itikadi zake mbovu akaziondoa kwa upanga wake, kwa maana ya msimamo wake. Pia nakubali kwa maana ya masnamu hakikatan yalikuwa humo ndani, kwa kutumia upanga huu unaonekana. Wa min alhawadithi fi ayami, katika matukio yaliyotokea kwenye kipindi chake huyu Nasir. Manshuruhu fi sanati 77, ni vipeperushi vyake mlivyopeperushwa mwaka wa 577. أرسل الملك الناصر بيعاتب السلطان, alituma ujumbe akimlaumu Sultan Salahuddin. Fi tasmiyatihi, kwa kule kumwita kwake bil malik an-nasir. Ma ilmi an al-khalifa takhtara hadhihi at-tasmiya, pamoja na kujua kuwa khalifa kisha liteua jina hili linasihi kwa ajili ya kuitumia yeye mwenyewe. Kwa nini amejiita al-Malik Nasir? Ofisati 80 jaala al-Khalifa mashhad Musa al-Qadhi. Alifanya kaburi la Musa al-Qadhi amnan liman la dhabi. Ni sehemu ya amani kwa kila anayekimbilia hapo. Faltaja ilayhi khalqun wa kimbilia hapo watu wengi hasa bidhali kama fasid. Mengi waharibifu yakatokea. Ofisati 80 ulida bil alf. Alizaliwa huko alfu waladun tulu jabhatihi urefu wa paji la uso lake shibrun shibrun wa arba'u asabia na vidole vinne walahu udhunun wahid ana sikio moja. Wa fiha waradat al akhbar zimekuja habari kuhusu tukio hilo yanahu khataba linasir kwamba huyo mtoto alitoa hutuba kumuunga mkono Nasir bimuadhami biladi al-maghrib sehemu kubwa ya nchi ya Morocco. Ofisana 1980 istama al-kawakib sita fil mizan, sayari sita zilizo katika mizani zilikusanyika. Fa hakama al-munajjimuna bi kharabi al-alam, wakatoa mahukumu wa watabiri kwamba dunia itaharibika. Ulimwengu fi jamii albilad bi tufani riha, kwa tufani na ubalaa na upepo mkali. Ashara nasu fi hafli maghawrati bi takhumi fi takhumi, watu wakaanza kuchimba matango katika mipaka. Watawthiqiha na kuyaimarisha. Wa saddi manafisiha ala rih. Na kuziba sehemu zile za tolea hewa ili upepo usingie. Wanakaru ileha ilma awazada, wakaingiza humo kwenye mapango chakula na maji. Wantakalu ileha wakahamia huko. Wantadharu laila, kangoja usiku. Laki uahidu fia, usiku ambao waliahidiwa kwamba kuna hilo balaa la upepo. Kaisa adi, kama upepo adi. Wa hiya laylatu tasi min jumada al-akhira, ni usiku wa tisa katika mwezi wa jumada al-akhira. Falam yaati fiha shay, hakikuja kitu. Wala wahaba fiha, wala habba fiha nasim, wala hukuhuma, si ule upepo mkali, hata upepo mwanana haukuwepo. Haithu ukhira tishumu, kiasi cha kuonesha utulivu, hata mishumaa iliwashwa. Falam yataharak fiha rihun tutsiuha, haukuvuma upepo wa kuweza kuzima vibatari na mishumaa hiyo. Muamila tushuara ufi dhalik yaka, waamila tushuara u mashairi wakatunga mashairi kuhusu tukio hilo. Famima kila fihi kaulu Abilghanai Muhammad ibn al-Muallim, katika aliyosema kulli Abilfadli kaula mu'tarifin, mwambie huyo Abulfadli kauli ya mwenye kukiri. Madha jumada wajaa na rajabu, jumada imekwisha na sasa imeingia rajabu. Wamajarati zaazaun kama hakamu, au kupi hali kutokea msukusuku wowote kama walivyohukumu. Wala bada kaukabun lahu dhanabu, wala halikutokea sayari yenye mkia. Kala si hivyo walivyosema bana. Wala adlamati dhuka, wala jua halikuleta kiza. Wala badati idha, wala badati idhan fi quruni ashubu, wala haikudhihiri, havikudhihiri kwa kuwa hivyo ndivyo katika pembe zake vimondo. Yakti alaiha man laysa ya'lam ma yakti alaihi, hadha huwa alajab. anasema ana hukumu kuhusu matukio, mtu ambaye laisa yaalam, hajui lolote, ma yaqdi alayhi, kile anachojua. Hadha hili huwa alajabu, la kushangaza. Qad bana kadibu almunajjimina, imedhihiri wazi urongo wa watabiri. Wa fi ayi maqalin qalu fama kadabu, na katika kila maneno waliyoyasema ni urongo kiasi gani waliyosema. Wa fi ayi maqalin qalu, ni katika maneno gani waliyoyasema, fama kadhabu, na ikawa hawakuongopa. Ni sanati 380 itafaka, ilitokea na kusadifu, anna wala yaumin, kwamba siku ya kwanza, fisana kana wala yaumin usubuhi, kwa siku ya kwanza ya juma, ilitokea hilo tukio. Siku ya kwanza ya juma ndio siku ya kwanza ya mwaka. Wa aulu sanati shamsia, ndio siku ya kwanza ya mwaka wa miaka hii inayozingatia mwenendo wa jua, Februari, Machi na kadhalika. Wa aulu sinni fusi, ndio mwanzo wa miaka wa fusi, kalenda wa fusi. Shamsu al-qamar fi awal al-buruj, na ikatokea siku hiyo hiyo ndio jua na mwezi viko mwanzo wa zile ile sayari. Wa kana dhalika fi al-ittifaqat al-ajiba, hili ni katika yale yatokeayo mao kwa wakati mmoja ya ajabu. Wa fiha kanat al-futuhat al-kathira, zilitokea futuhat nyingi. Akhadha sultan Salahuddin kathira min bilad Shamia, sultan aliyateka miji mingi ya Sham, lati kanat biyad al-firinji, ilikuwa chini ya himaya ya wazungu. Wa adham dhalika bayt al-maqdis, wa kana baqa'uhu fi yad al-firinji, kubaki mikononi mwa wazungu ya 90 sana, ni kipindi cha miaka 91. Wazala sultan ma ahdathahu al-firinji min al-athar, akaondoa kilichowekwa na hao wazungu katika athari mbalimbali. Hadama ma ahdathuhu min al-kanais, akavunjilia mbali makanisa waliyojenga. Fabana maudhia kanisa minha madrasa lishafiia, katika sehemu kulikuwa na kanisa akajenga madrasa iliyo na ya wafuasi wa madhhabi Shafia. Fajazahu Allahu anil Islam, Mungu amlipe kwa kutumikia Uislamu heri. Walam yahdimul qamama, kumama jalala hakulivunja. Sidam bi Umar radhiyallahu anhu, kufuata maelekezo ya Umar na kufanya. Haithu lam yahdimaha, pale ambapo jalala hakulivunja Umari, lamma fataha Baitul Maqdis. Qala fi dhalika Muhammad ibn Asad an-Nasaba, kuhusu tukio hilo Muhammad alikuwa na haya ya kusema. Atara manaman ma bi'aini ubsiru, al-Quds yuftahu wan-Nasara tubsaru. Atara manama, hivi wadhania manaman, kuwa niko usingizini. Ma bi'aini ubsiru, sioni kwa jicho langu, unadhania hivyo. Al-Quds yuftahu, Bait al-Maqdis yafunguliwa. Wan-Nasara tubsaru, Nasara nadhofishwa. Wa kumamatu kumtu minarrijsi alladhi, na eneo la takataka ambalo, kumtu nilisimama, minarrijsi kutokana na uchafu, alladhi bizawalihi, ambao kwa kuondoka kwake, wazawaliha na kuondoka kwa hilo, jalala yatatahar, unatoharika. Wa malikuhum fil qaidi masfudu, kiongozi wao katika pingu amefungwa. Walam yura kabla dhaka lahum malikun yusaru, na hakupata kuoneka kabla ya hapo mfalme wao akiwa ametekwa. Qad jaa nasrullahi wal fathu alladhi, nusra ya Mungu, ushindi ambao wa'ada ar-rasulu ambao mtume aliwaahidi umekuja. Fasabbihu basi latin tasbihi wastaghfiru, na istighfar. Ya Yusufu siddiqu anta li fanhiha fa Faruquha Umaru al-Imamu al-Atharu, ewe Yusuf, wewe ndio wewe kwa kufungua hiyo Baitul Maqdis farukuha, ndio mtenganisha haki na batil wa wakati wake, wewe kwa kule kuifungua wewe yeye Yusufu. Farukuha ndio mwenye kutenganisha haki na batili ya hiyo nyumba. Faruku ambaye ni Umar al-Imam al-Athar, ambaye ni kiongozi aliyemsafi, kwamba wewe kwa kuifungua umekuwa ni Omari ibn al-Khattab. ومن الغرائب أن ابن برجاني ذكر في تفسير الألف لام ميم غلبة الروم katika yakushangaza ni kwamba huyo Barjani alieleza kwenye tafsiri ya hiyo anna bait al-Maqdis baqiya fi yadi ar-Rum ila sanati 83 500, kwamba ilibaki kwenye mikono ya Warumi mpaka mwaka wa 583. Thumma yaqlabuna wa yaftahu, kisha watashindwa, itafunguliwa, yasiru dar al-Islam, dar al-Islam itakuwa ni eneo na nyumba ya Waislam, ila akhiri abad mpaka milele. Akhadha min hisabi al-aya, aliyachukua maana haya kutoka katika kuhesabu aya. Fakana kadhalika, na kweli kawa hivyo. Wa fi sanati 89 mata sultanu Salahuddin al-Fariki rahimahullah, fawasala ila Baghdad ar-Rasul, mjumbe akafika Baghdadi, wa fi sahbatihi la amatul harbi, na akiwa ameambatana na zana za kivita kama vile mkuki, kofia, upanga, alati li Salahuddin, vilivyokuwa vya Salahuddin, wa farasu na farasi wake, wa dinarun wahid, alikuwa na dinari moja, wa 36 dirhama lam yakhluf min almal siwa, hakuacha mali zaidi ya hiyo maskini. Istaqarrat Misr ibn Imaduddin, ali ilituama Misri na kutulizana chini ya mwanae Imaduddin Uthman Abdul Malik al-Aziz, Abdul Uthman Abdul al-Malik al-Aziz, wa Dimishq ibnihi al-Malik al-Afdal chini ya mwanae Malik al-Afdal Nuruddin Ali, wa Halab ilikuwa chini ya mtoto wake al-Malik al-Zahir Ghiyathuddin Ghazi. Hayo ndiyo yaliyojiri. وفي سنة 90 مات سلطان تغرلبق شاه ابن أرسلان ابن تغرلبق ابن محمد مالك شاه، هو آخر ملوك السلجوقية نيكاتيكا وفلم يميش وجميعه السلجوقية نموجة كتك دولة كوبا في تاريخ الإسلام، ولكوا كتكاتي يا آسيا هكو قال الذهبي وكان عددهم نايف 20 ملكا زيد يا وفلم 20. طولهم تغربك الذي عاد القائمة إلى بغداد اللي مرديش قائم بغداد ومدة دولته 190 عام بانا لتعالى كبير جامعك 90 نموجة. وفي سنة 592 هبت الريح الزوداء بمكة ولفوما وبيب موسي مكة عمت الدنيا والينيا والمنقوات ووقع على الناس رمل أحمر وتوقع مفيوة نيكوكوت نيكوند ووقع في الركن اليماني البتا كانقوك كفالك الركن اليماني. وفي عسكر خوارزم شاء اليكاكام بيو خوارزمي قد كموت هو فعد جيحون في 50,000 حقا الشمبولية من جنويت جيحون حقيوة na askari 50,000. Fabatha ila khalifa yatlubu sulta, akatuma ujumbe kwa khalifa akitaka mamlaka, wa iadata dhari sulta ila makana, na kuirejesha nyumba ya kifalme katika hali yake ilikuwa, wa yajia ila Baghdada, na akamtaka waje Baghdad, wa yakuna al-khalifa min tahti yadihi, khalifa wa chini mikono yake, kama kana timbulu kusaljuki, kama walikuwa wafalme wa Saljuki, kama walikuwa ni ndifu wale. Fahada makhalifa dara tultu. Khalifa kavunja ya nyumba ya utawala, wa radda rasulahu bila jawab, na mjumbe aliyetumwa kufikisha hayo akamrudia akamrudisha bila jibu lolote. Thumma kufiya sharruhu sharrahu kama taqaddam, akakingwa na shari zake, shari za huyo Khawarizmi kama maelezo ya nyuma yalivyokwisha tangulia. Wa fi sanati 93 qadda kawkabun adhimu, ili inganguka nyota kubwa, sumia kidhabihi sautun hail, ikasikika kwa kuanguka kwake sauti ya kutisha. Wahatazat duu walamakin, majumba maeneo yakatikisika. Fastaghatha nnasu, watu wakaomba nusra na msaada. Faalanu bidduai, wakaomba dua kwa sauti zikasikika. Wadhanu dhalika min amarati lqiyama, walidhani ufika kuma hizo katika alama za kiyama. Allahu alam.